deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda konuğum çağdaş besteci, Bilkent Üniversitesi Klasik Kompozisyon Öğretim Üyelerinden Doçent Doktor Onur Türkmen, aynı zamanda da sevgili dostum Onur Türkmen. Onur merhaba. Merhaba. Klasik müzikte deniz temasıyla başlayacağız bugün. Bir seri yapmaya karar verdik Onur'la birlikte. Klasik müzikte deniz konusu nasıl işlenmiş, kimler işlemiş, neler yapılmış ve muhtemelen bu deniz yolculuğumuz bizi adalara da götürecek bir noktada. Bugün bu konuyu konuşmak ve nefis bir müzik dinlemek üzere bir aradayız. Neler söylemek istersin? Yani bilmiyorum, atladık mı bir şeyler? Benim de aklıma çok fazla eser gelmedi aslında. Deniz sanki çok klasik müzikte işlenmiş bir konu gibi gelmedi umarım. Çok böyle büyük bir şey atlamıyorumdur. Olabilir insanlık hali. Yani biz iki tane aslında birbiriyle çok ilişkili iki eser geldi benim aklıma. Seninle sohbet ederken, sohbetlerimiz sonunda. Bugün yakın tarihte Amerika'dan John Luther Adams, Become Ocean isimli. İşte onun tarihi kaçtı, sen baktın mı eserin bestelenme tarihine? Bestelenme tarihini bilmiyorum ama sergilenme tarihi 2013, Haziran 2013'te Seattle, evet, Senfoni Orkestrası. Yani hatırlıyorum, yani ilk premieri yapıldığı dönemde de ses getirmişti. O zaman onu hatırlıyorum. Şimdi bugün bu eseri konuşacağız. Uzunca bir eserde olduğu için hepsini çalmak istedim sen. O yüzden çok fazla da aslında konuşamayacağız. Belki bir sonraki programda tekrar detaylarını ele alırız. Nereden başlayalım? Bu çağdaş bir eser değil mi Onur? Evet. İstersen onu bir yerine koyalım. Tamam. Ben severim biraz mesleki deformasyonu. Ya ben besteciyim. Asıl mesleğim tabii bestecilik ama 15 yıldır da Bilkent'te müzik tarihi derslerini verdiğim için müzik tarihinin en zor olgularından birisi işte bu kronolojiyi yerine oturtmak. O yüzden John Luther Adams'ı da bir yere oturtmaya çalışayım elimden geldiğince. Şimdi Amerikan aslında müziği oldukça ilginç bir tarihi var. Genellikle işte Charles Ives'la başlatılıyor. Sonra 1920'lerde aslında bir deneyselci ve avantgard bir akım var Amerika'da ve Avrupa'daki bu avantgard akımdan çok kopuk. Çünkü Avrupa'da daha ana akım besteciler 1920'lerde işte yani iki büyük besteci, iki farklı yaklaşımı ele alırsak işte Schoenberg ve Stravinsky. Sonra ikisi de Amerika'ya gidiyorlar bu arada. Bunlar arasında böyle çok sert tartışmalar var ama bütün bu avantgard yaklaşımlar sonra İkinci Dünya Savaşı sonrasında da hep nota diyelim, ses dikliği ve ritim üzerine. Halbuki Amerikalı besteciler çok bambaşka bir tarafından alıyorlar. Ve tamamen tınıya odaklı bir yaklaşım sergiliyorlar. Bu çok sonra 1950'lerde Darmstadt'ta John Cage'in yaptığı konuşmalar, işte onun müziğinin orada Almanya'da çalınmasından sonra Avrupa müziğini de çok derinden etkiliyor. Ama ilk başlarda çok kopuk, bilinmeyen ve yeraltı bir akım olarak gündeme geliyor. Sonra bir dönem aslında asıl Amerikan şeyi, Amerikan sound'u diyebileceğimiz neoklasikler, işte bu Stravinsky'den çok etkilenen bir akım. Daha böyle orkestra müziği odaklı bir yaklaşım var. Daha tonal merkezleri, tonal referansları olan, dinleyiciye daha yakın gelen bir yaklaşım var. Şimdi bu şöyle, John Luther Adams'la ilgili bir kırılma var. Yani onun kuşağı 1950'lerde doğmuş veya 40'lar 50'lerde doğmuş besteciler için bir kırılma noktası var. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Özellikle 50'lerde Amerika'da bu Avrupa avantgardı dizisel müzik deniyor. Çok revaçta, hatta böyle besteciler üzerinde bir baskı oluşturacak kadar. İşte savaş öncesinde Copland gibi besteciler, böyle daha neoklasik olanlar veya Stravinsky gibi dizisalliğe uzak olan, hatta onun karşı cephesinde yer alan besteciler bile bu dizisalliğe çeşitli sebeplerle bulaşmak zorunda kalıyorlar. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da teknoloji, bilim, teknoloji ama özellikle teknoloji bir savaş kahramanı olarak görülüyor. Bunu Richard Taruskin güzel anlatır kitabında. Bu da böyle müzikte ağır matematiksel, işte dizisel bir yaklaşım gündeme geliyor ve o kuşak öyle. Yani bu Luther Adams'dan bir onun hocalarını diyelim, böyle daha çok pozitivist. Biraz da müzik şey, o dönemde İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün sanat aslında sadece müzik değil, anti romantik. Yani önce şey diyelim, anti Alman, anti Nazi diyelim ama o Nazi ile kalmıyor. Anti Alman, işte bütün bu romantik geleneğe bir saldırı. Sonra tabii anti Marksist bir kökten beslendiği için biraz sosyal ve felsefi angajmandan kopuyor ve böyle daha kendi içine kapalı, daha bilim ve teknolojiyle bir bağ kurmaya çalışan bir yere geliyor. Çünkü kendini ancak üniversitede yer bulabileceğini düşünüyor. Bu kuşağın bir sonrasında, işte bu bahsettiğim 40'lı 50'li kuşaklar, 50'li doğumlu besteciler, hep tarihin işte şeyidir bu, değil mi? Akışı böyledir. O dediğim çok pozitivist, işte teknolojiyi bir savaş kahramanı olarak gören kuşağı böyle bir baş kaldırıyla başka bir yol açmaya çalışıyorlar. Bir de bunlar tabii daha rahat ekonomik olarak, işte savaş görmemiş, nispeten daha refah içerisinde büyümüş kuşaklar şey demeye başlıyorlar. İşte bu dizisellik güzel, Schoenberg güzel, biz onlara saygı duyuyoruz ama kendimiz Coltrane dinliyoruz, işte Beatles dinliyoruz. İşte mesela John Luther Adams diyor ki ben diyor işte Frank Zappa hayranıydım falan. Yani her şeyin müziğin, sanat müziği diyelim, sanat müziğinin konusu olabileceğine inanan bir kuşak yetişiyor. Ve eski biraz daha katı, daha akademik kuşağın tersine işte biz Hint ragası da dinleriz. Türkiye nedense pek gündeme gelmiyor o dönemlerde ama işte şey de dinleriz, Afrika müziği de severiz, John Coltrane'e bayılırız falan, işte Beatles'a da çok hürmet ederiz falan diye. Böyle bir kuşak yetişiyor. Özellikle Amerika'da, Avrupa'da bu çok sonra yankılanmaya başlıyor. Amerika'da böyle bir, dediğim gibi, yeni bir anlayış yetişiyor. Bunun ilk şeyi tabii, ilk akımı minimalistler oluyor. Aslında modernist, yine modernist anlayışta bir kuşak ama postmodernizmde de bu açılardan, işte daha bütünsellik diyelim, daha çoğulculuk bakış açılarından postmodernizmle de böyle yakın duran bir kuşak. İşte Steve Reich'lar hala gündemde olan, Philip Glass falan. Bunlar. Sonra bu Luther Adams'ın kuşağı geliyor. Şimdi John Luther Adams şöyle bence çok özgün bir besteci. Çünkü şimdi bugün çok revaçta olan bu çevrecilik, çevreyle ilgili sorunlarla ta 70'li yıllardan itibaren içli dışlı olmaya başlayan bir aktivist de aynı zamanda, böyle biraz özgün bir figür gerçekten. Ve şöyle bir şey var, John Luther Adams'ta bir yaklaşım var. Şimdi mesela dediğim gibi bu yeni kuşaklarda dünya müziklerine çok ilgi var ve bazı besteciler etnomüzikolojik araştırma, yani saha araştırmasına yakın bir bestecilik anlayışında olabiliyorlar. Mesela en ünlü, meşhur örneği şeydir, Steve Reich gitmiştir, Batı Afrika'da yaşamıştır, şimdi hangi ülke olduğunu unuttum. Evet, Bartok da geldi mesela Türkiye'ye. Ama mesela Bartok, şimdi o Bartok, tabii Türkiye'ye geldi Bartok ama bu biraz daha şöyle bir şey var. Bartok da aslında kendi Avrupa içindeki etnik köken problemlerini çözmeye yönelik daha roman 19. yüzyıl romantisizmi, o işte Jean-Jacques Rousseau'nun şeyi vardır. Neydi? Soylu vahşi. Hani böyle biz hayatın gerçeğini anlamak için bu yozlaşmış şehir yaşamından kopalım ve köylerimize gidelim anlayışı vardı. Bence bu Amerikalılarda daha farklı bir şey var. Batı dışına gitmek istiyorlar. İşte Steve Reich örneği Afrika'ya gidiyor, orada yaşıyor. Oranın müziğini gerçekten içselleştiriyor. Eleştirilebilecek tarafları da olabiliyor. İşte bunlar eleştiriliyor da ben oralara girmeyeyim. Biraz daha kendi toprağı dışına. Bartok'taki biraz kendi iç meselesi yani. O ta Liszt'e kadar uzanır. Hani Macar müziğini Liszt yozlaştırdı, bu gerçeğidir falan diye köylere gitme meselesi. Sonra hatta onu Türkiye'ye kadar sürükleyen bir şey falan. O kökleri arama, bu başka bir şey. Bu biraz daha keyfi bir tarafı da var. Yani bu ne kadar enteresan bir kültür. Hani dünyayı tanıma. Biraz da bu herhalde çok altlarında Amerika'nın o dönem kendini bir imparatorluk olarak görmesi de belki yatıyor olabilir, bilmiyorum. Globalci bir yaklaşım. Şimdi Luther Adams da aslında belki Bartok'a yakın kendi toprağında, işte Alaska'ya gidiyor. Orada uzun süre yaşıyor ve enteresan bir şey söylüyor. Biraz daha belki bugünün ruhuna yakın, böyle daha ruhani bir şey söylüyor. Diyor ki ben diyor Alaska'ya gittim, orada yaşadım ama diyor müzik araştırması yaptım ama asıl benim çıkarımım o değildi diyor. Ben diyor toprağı yaşadım. O işte manzaraları yaşadım. Yani şöyle bir şey söylüyor röportajlarında. Diyor ki aslında o müziği ortaya çıkaran şey doğanın kendisidir. Ben onunla ilişki kurdum Alaska'da diyor. Böyle şey söylüyor yani. Evet, diyor ki Adams, ilk diyor yaşam denizden ortaya çıktı. Kutup buzu eridikçe ve deniz seviyesi diyor yükseldikçe biz insanlar kendimizi bir kez daha tam anlamıyla okyanus olabileceğimiz ihtimaliyle karşı karşıya buluyoruz diyor. Aslında o çok uzun süre Alaska'da bir sindirim süreci yaşıyor herhalde. Biraz da geç idrak ediyor galiba. Bir 40 yıl kadar orada kalıyor. Yani adam evet. Yo, bayılıyoruz kendisine. O yüzden kendisine yer verdik ve şu anda yani Bozcaada'da içinde bulunduğumuz hava durumu da tam bu müziği dinlemek için son derece uygun. Yani ben çok bayılıyor muyum bilmiyorum da hani geç idrak ediyordu demezdim. Herhalde diyorum ben de. Ben yani biraz daha arada bir yerde durmaya çalışıyorum. Evet, bakalım dinleyicilerimiz nasıl bulacaklar. Şimdi ne dinliyoruz? İstersen sunalım ve önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Evet, yani ben şöyle çok lafı uzatmadan şunu dinleyicilere belki yol gösterebilir. Bütün bu konuştuğumuz bağlamda Luther Adams'ın çok böyle deneysel çalışmaları var. Yani böyle daha mekana yönelik, müzik eserinden çok daha kavramsal sanata yakın çok çalışması var. Bu Become Ocean bence onun klasik anlamda bir müzik eserine en yakın önemli eserlerinden birisi. Aslında bir açıdan çok romantik de bir eser. Çok yönleri olan bir eser. Ben seviyorum. Çok ilham verici bir eser. Detaylarını konuşuruz o zaman sonra. Uzunca da bir eser. Evet. Burada şeyi dinlesinler, dinleyenler. Böyle müziğin içinde okyanusu taklit eden veya betimleyen küçük dalgalar var ve orkestrayı bölmüş. Üçe bölmüş. İşte yaylılar, nefesler, perküsyon ve arp diye. Bunlar hepsi birbirinden bağımsız küçük dalgalar çalıyorlar. Yani büyüyüp küçülen figürler çalıyorlar. Onlar sanki bir okyanusun kendiliğinden ne, yani doğallığını betimleyen bir yaklaşım bence başarıyla temsil edebiliyor. Onu dinlemeye çalışsınlar. Bu üç tane büyük climax'e, yani doruk noktasına gidiyor. Ve böyle hani zorlamadan kendi kendine gidiyor. Bağımsız hatlar, bağımsız dalga hatları bir yerde üst üste binip büyük doruk noktaları oluşturuyor. Seattle Senfoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz eseri. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.